بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم حديث زينا وس ديار لسم نمبر حكم ذكر كي چه آغا دا آغي خزي عدد باركي چه آغي خاون مرشي نو آغا بسمر عدد تيري دا آغي باركي دا آيات مباركة دي کم خزي چه آغي حمل ني خاون مرشو نو آغا خزبا سلور میاشتی او لس ورزی پا آغا زیکی پا آغا کور که بطیره چی کم زیکی دا دا خاون سرا او سیدلا دا کور نبا بحر تا نوزی زینت با نکی زان با نخیست کئی سترگی با نطوری او دا شانتی دول سنگار با نکی پا آغا زیکی با اوسی که دی کم زیکی دا دی خاون اوسیدو خوشبو با نلگی سلور میاشتی او لس ورزی بلا آغا خزا چاگی حمل دی چاگی خاون مل شو دو ورزی پس لس ورزی پس پینزل لشل ورزی پس دا حمل پیدا شو بچه پیدا شو نو دا خزا بیا ازاد شوا دی باندی دا چا سنشت دی لکه حدیث کی رازی که صبیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہا داغی خاون سعد بنت خولا آغا اپاد شو لگی ورزی وشوی داغی بچے وشو سولیختی چی کلا تیرا شوا نفاس ختم شو نو آغی ڈول سنگار وکو زان خیستکو خیستک کپڑی واغستلی فلوانو کی او سڑے و چی داغی ابو سنابل نمو فدخل علیها ابو سنابل ابو سنابل پا دی باندی ورداخل شو چی وی کتل دا دی دی ڈول سنگار تا تا دی دی زن خیستکولو تا نقار شو ورتا چی تا زن دی نکاح تا برابر کو زن دی وعده تا برابر کو دا دی نخو من راغلی دا او سلور میاشتی و لسور دی مالی اراکی متجملتون ولی زه تا هیرم داسې ښایسته ښایسته هغه عدت خو څلور میاشتې لس ورځې دی او ستا لا دومره ټیم نه دی شوی او تا ځان متجمله کړی دی. صبیحه رضی الله عنها هغې جامې بدلې کړې او محمد صلی الله علیه وسلم ته لاړه. د هغې زمانه وه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل هغې ته د خپل واقعه وویل. هغې ویل چې زه ته آزاد ای و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن رسته براشی و اذا حمل ولا زنانا داغې د پارا هغه عمره عدت دی چې کله هغه خپل حمل وزیږی حمل پیدا شي نو هغه بیا آزاده ده. جاهلیت په دور کې خزی با یو کال غم کاو دا کال فوری بے زان نسم بالاو سترگی بے نتو رولی او دا غشانتی زان بے نخیستکاو. نو اللہ رب العزت دا غید پارا سلور میشتی او لس رزی مقرری کلی. کل بچی دا وی خزی خاون مرشو کال با پرشو دا یو ریواج پکی هم و ساروانو کی. نو آغا خزا بلالا یو پچا بیراواغستلا دا اوخ پچا آغا بیواچا ولا بیا با آغا زیتا گرد یا غویس شی براوستلا شو آغا بی پا آغا زیباندی سرمن بیتویستا اوالال بیکو. نو دا ریواجو نبی علیه الصلاة والسلام اغه فرمای چې سالور میاشت او لس ورځې دي نور دې فجو مجو ته ضرورت نشته دي. نبی علیہ السلام ته یو خزر اغلا داغه لور کونډه شوی وا. نبی علیہ الصلات والسلام ته وای وای زما د دې لور خاون مړله او رانجو ته ضرورت سترګي خو شوی دي نو پسترگو باندی رانجل گولی شی کنه. نبی علیه السلام منو فرمایلا دا اغا زورنی دا پارا حالان که اغا ضرورت عذر و کسی نروس تا خلق رواج جوڑ کی. علماء کرام اکثر وست دا فرمایی چه عذری خیر ده ولگوا. نبی علیه السلام دوم را پسختی خوکم کرده ده چه رانجه با هم نلگی او دی وجی نا خزی دپارا کمه چی د مینې محبت زیده هغه کمه چی د دې ناز او د نخری زیده هغه ډیر د دې دپارا امیر دی نو هغه خاون دی. نو چې کله د دې دا خاون مړ شو نو دا خزه په دې باندې ډیره خپه کیږي. اگر که خاون د پوزې د پاکولو نه یې شډل بډل سړی خزا پا دی خاون باندی زان وجنی او دا پا بدو باندی نا دا نفرزو کیگی. لکه نبی علیه الصلاة والسلام دا جنگی احود نا واپس را روان دی. احود جنگ ختم شو بیر ترا روان دی پر دا داری زنان را وطلی زوانی جنکی را وطلی خبر راغی چی علا این محمد قد قتل نبی علیه الصلاة والسلام شهید کرشو دواز راغی جنکی طول راووتلی چی راووتلی بحر تا سیو قافل رالای و جنی تا پوس کئی چی محمد صلی اللہ علیه وسلم اغی حال را تا بیان که. اغا وی اغا داده را روان ده خبر آبر صحیح سلامت ده خو ماما دی وفات شوه ده ماما دی ملده. اغا وی انا لله و انا الیه راجعون الله دی اغیل جنتون ورگی خوزد نبی علیه السلام تا پوس کوما. نبی علیه السلام تا پوس کوما اغا وی صحیح ده. بیا بلا قافل راغلا صحابیه تا پوس کئی وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال را تا بیان کئی جاغ سنگ دے وی آغا بالکل صحیح سلامت را روان دے فاورور دی شهید شوه ده او انا لله و انا الیه راجعون و یا الله دی غیل جنت نور کی شهادت دی الله دا قبول کی خود دا نبی علیہ السلام ته پوس کوما بل قافله را لدری ما قافله هغه قافله نه تفوس و شو صحابیه تفوس کئ وای نبی علیہ الصلات و سلام حال را ته بیان کئ اغه ورته وی نبی علیہ الصلات و سلام روح دې صحیح سلامت دې استا خاون اغه وفات شو اغه د خلین و چا وتلا زکه خاون دا درد دا ډیر زیاتی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا غی بی بی وا مصعب ابن عمر اغه وفات شوه دې نو اغه د خلین چا وتلا زګه چې دا کمی خدي خاون نه ای ناخذ د یتیم په شانتي ګرځي خلک وته بس پک نظر ګوري غلط ګمانونه به خلک کوي دی وجنا که سوچ وکي چې دا کمی خدي خاون سعودي عرب مسافرای کی ناغه خزا هم دا غند د یتیم په شانتي ګرځي غازینه به قفان قمقلان چې هغه په کور کی هغه یو سړی به تل مسافری به ولکې او پیسی میسی با ولا گتیش پا و رز نگوری زان زره زره حبی حبی کی اول تی داغی خزی لا اغسو که داکتر تا هم نبوزی اقبل خزی بچول با جوڑی موڑی هر سا براوڑی خبر آبر بای فردی غریبی آقا چه مسافره گی پروت ده پیسی را لیگی ناغی تسو که دو گوریم نا دیتی می پشانتی حالی نو ولی داسی کار که اغی کور پریخی ده خز بچی پریخی دی مور و پلار پریخی دی نو ولی تر د سره زیته کې الله بستانه تفوس کوي کنا خو یو خزا کلی کې هم ساتلې شي نو تم ور سره زیته مکه وا غتله د مسافرای له نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې دا د جهنم د ټوکلو نه و ټوکړه دا دومره سختې دا غزان ورا چیلې دی غزان ورا چیلې دی او بیا هم ته دا غې د بال د بچو خیال نه ساتي داغه د پیزار خیال نه ساتي هغه د ډاکټر خیال نه ساتي والله بتا پدې باندې رانی شي ا نبی علیہ السلام په یو ځای کې روان دي یو کور نه جړه راځي نبی علیہ السلام صحابي ته وی ورشه په دې کور کې څه چل دی هغه ورغه وای سړی منډه وای سړی خیر دی خو ما ویل چې اسینه څوک مسافرې ته روان دي ځکه دا د جهنم د ټوکړو نه یو ټوکړه ده نو کتا زوم چری مونگا تاسو خو پخپلا احساس وشو مونگا با خدا ظلم زیته نکو خو چی چا نی کری ناغی دا سخت نی لیدلی ناغی دا دینا نی خبرو دل تا غریب زان خوری ری کی اوال تا خدا بچی او ماو تابانی دی خزی دا دی زنانو دیر زیاد حقوق دی دیر زیاد احسانات دی کدا خزا او غاری چی زما دا خاون دی مسافری نکی نو ماو تا یو رز مسافری هم نشو کولی شریعت هغه له اجازت ورکړی دی دا داغې زمون سره ډېر ښه غړه ده او ډېر ښه دي جاغې منتسنه وي او الله رب العزت خاص کر زمون په ناخو باندې مل ډېرې پردنه کې خزیرا کړې دي نو فرمای والذین یتوفون منکم اغه کسان چې وفات چې تاسو نه وای زرون او فرید ازواجن بی بیانی یا تربصن نو انتظار وکي بیا په سهینا بخپلو ځانونو باندې اربعة اشهر سلور میاشتی و او عشر او لسور دی سلور میاشتی و لسور دی بدا انتظار کئی فیضا بلغنا کلچ ورسیگی داب سوفیان لور ام حبیبا رضی اللہ تعالی عنها اگا خاول منی سلور میاشتی لسور دی دو سنگار بنا کئی او پخ نور مور او پلار ورور او خور باندې بچی باندې درې ورځې نه اخوا نه ځان نه با خامنه نه جوړای ځان با پاکی درې ورځې نه اخوا غم بنخ کارا کوي لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فلارو فات شوی دی ابو سفیان درې ورځې نه اخوا غي زړ رنگ ولاغا او ځان خيسته کو صحابيات ته وای زما دا عرض نه دی زما دا شوق می نره جزان خیسته کما خود ره واد ده ختمهول ده پارا نبی رسلات و سلام پرمائی چه لا يحلو لامراتین انتح انتو حد فوق سلازن الا على الزوجا یو خزی لدا جائز ندی جاگر دره و رزو ناخو اخپل غم کارا کی مگر صرف بخاون منی سلور میشتی لسو رزی دی زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها داغی ورور پات شوی دی اغم دغه شانتی درې ورځې نه خو خپل غم نه ښکارا کوي. لو فرمای پیدا بالغنا کله جوړ سیږي اجلهن اغنه تو تا فلا جناح علیکم نشته ده گنا پتا سو باندې فیما فعلنا اغسج تاسو کوي فی انفسهن فخپل نفسونو کې بالمعروفی دا قانون شرعی والله بما تعملون خبیر الله تعالی سجتا سو کوي باغ باندې خبردار دی. نیټه فرشوا ایدت ختم شو نو بیا دې د فاره اختیار دی کبل خاون کې وګا کنه کې نو بلې زه کې کنه خپل بچو ته کونتون وکا بیا مخ تاسو تاریز وکي اج تاسو اشاره وکي بیهی پدی سرا من خطبت النسائی داغا ذکر کولو خزوتا مقصد داده چی مخی دا طلاق باسو شو یا حقا چی دا خزی خاون مر شو نو دلتا وی چی خاون مر شو خزم جوانده دا نو دا سره وس یو کس ده او دا جنه خوخه دا دا خوخه چی زر دی سرا واده و کما نو دا په دې عدت کې دنه دنه عادته به د مخ کې نه دا نه وای دا ورته نه وای چې خاوند دې مشو چې عدت پرښونو ما باخلي خاتم ډیره خوخه زبم دی خپل نه نه کارب وته داسې نه وای هغه اشارات به ورته پېښ کړي خبري به ورته اوري خبري به ورته اوري چې لکه علماء کرام ذکر کړی دي د فینډي شیخ غلام الله خان هغه وای داسې خبره به ورته کوي د سړی کله ورشي د دې خځې خواله د دې خځې غمرازۍ ته یا دغه شانتي هغه څلور میاشتې لس ورځې عدت ختم شوی نه دی نو ورته به وایي چې الله دې کور آباد کا الله تعالی دې تاله ښایسته خاوند درکړي ټیک د خاوند دې مړ دی خو مونږ ټول په دغه لار روان یو او الله دې تاله ښایسته کور درکړي دا سړی کونډ دی د دې ضرورت دی دې خځې ته نو دا دعا دې ور غواړي هغې ترې داسې وایي هغې په زړه کې به راشي چې سړی غواړي او دا سړی ما ته تمه نه نو کېدی شي دې سره واده وکړم. دغه شانتي تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې هغه وایي داسې به وایي وایي داسې به وایي چې کله د دې ښځې خواله ورشي نو ورته به وایي چې ماشاءالله ډېره عقلمنده ښځه یې ډېره هوښیاره ښځه یې او چې تاسو کوالي یا دغه شانتي کم سړی چې ستا سره واده وکړي نو هغه به هم ډېر ښه یې ډېر ښایسته ژوند به یې ستا سره او ډېره هوښیاره ښځه یې الله تعالی دې ستا کور آباد کړي هغه په خپله په اشارو باندې پوه شي. دغه شانتې زمونږ پښتانه وایي پښتانه څه وایي چې ورشي نو هغه به ورته داسې وایي چې یو سړی کونډ یا ضرورت دی دې ښځې ته نو دا هسې تعریضات به ورته پیش کوي چې ښځه مې مړه ده یا دغه شانتې غټ سړی یمه څوک راله واده نه راکوي او کور دروازې مې بندې دي کور مې دغه شانتې خوشی تشی پروت دی دا خبرې به ورته اورې تعریضات به ورته پیش کوي خو داسې سلاګانې به ورسره نه کوي چې عدت دې ختم شو نو زما سره واده کې دا ممنوع دي. نو فرمای ولا جناح علیکم نشته دې ګنا پتا سو باندې فیما عرضتم هغه چې تاسو اشاره وکي بی په دې سره من خطبت النساء دغه کوژدنې د زنانو یو د خطبه بل د خطبه بل د خطبه خطبه څه ته وایي خطبه وایي ذکر کولو ته یادولو ته یاداشته بل د خطبه هغه مولوی صاحب چې په جمعې په ورځ وایي بیان ته وایي بل د خطبه هغه حال ته وایي په دې نه مراد هغه یادونه ده من خطبت النساء دا ذکر کولو د زنانو او اکننتم آیا چت اجتا یا تاسو پټ کوي بیان پوسی کوم په خپل زړونو کې پزړه کې پټ اراده ایستا چې دا خزی د عدت ورشي نو زبا دې تا خطبه ورلېګما دې پسې بخپل رشتہ ورلېګما علم الله والله تعالی فوید انکم ستذکرونهن چه خامخه تاسو به یادوئ دیو لرا روستا آئنده زمانه کې الله تعالی ستا به حال باندې پوه دی چې دا ښځه عدت پوره شي نو زه به دې سره نکاح کوم نو الله تعالی به تا باندې پوه دی نو اشارتن تعریضات ورته پیش کا ولكن لا توعدهن لكن وعدي مكوي د دي وسرا سرا پپټا باندې الا لكن ان تقول واي لكن واي قولا معروفا خي ويناغاني خي خبري ورت كوا ولا تعزم عقدة النكاح او قسم كوا د غټي د نکاح قسم كوا د نکاح کولو یعنی عدت نه دی پرشوي او تبیا داغي اغه په نکاح باندې اخلي نو د الله لعنتی به جوړ شي عدت نامه کې هغه تا نکاح خطبه مور لګا حتا یبلغ الكتاب اجلا تر سو پورې چې ورسیږي هغه عدت خپل نیټه تا کتاب عدت ورسیږي هغه عدت خپل نیټه تا عالمو بوئ شي ان الله بشک الله تعالی یعلم ما فی انفسکم پویږي هغه چې تاسو پزلونو کې دی فحذروه نو وېره غېده د الله نه وعلموا او فوه شی ان الله غفور حلیم بشک الله تعالی صبرناک دی بشک الله تعالی بخون کې او صبرناک دی بیا والذين يتوفون منكم أغكسان شوفات شستاسنا ويذرون أزواجا أو فريدي ببياني يتربصنا انتظار بكي بأنفسهن فخفل زانون باندي أربعة أشهر وعشرة سلور مياشتي أو لسوردي فإذا بلغنا كلج ورسيجي أجلهن لا أغفل نتيتا ولی نیٹی تور چیئی فلا جناح علیکم ننشت دے گناہ پتا سبان دی فی ما فعلنا فی انفسهن وسجتا سوکی پخفل نفسنو کی پخفل زانن بارکی بالمعروفی دشریت مطابق والله بما تعملون خبير او بشك او الله تعالى اغسج تاسو كوي پاغي باندي خبردار دي ولا جناح عليكم نشت دي گنا پتاسو باندي فيما عرضتم تاسو اشارة وكي بفد سرام من خطبة النساء دكوجدن كولو دزناناو او اکننتم یا فتوه ساتئی فی انفسکم پخپلو زرونو کی علم الله اللہ تعالی فویده انکم ستذکرونهن چی تاسو بخاما خایاد ونکویدیو ترستا ولیکن لا توعدوهن لیکن وعدی مکوید دی سرا سرن پپٹ باندی الا مگر ان تقولو جوائے تاسو قولا معروفا وینا خیستا یا الا پمانا دلاکن الا لیکن ان تقولو جوائے تاسو قولا معروفا وینا دشر مطابق ولا تعزمو و تاسو قسم کوئی تاسو قسم کوئی اغدتا نکاہا دنکاہ دتڑلو حتى يبلغ الكتاب ترسو پوری چورسی جیدتا جلو اقبل نیٹیتا وعلمو فوشی ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلمو فویگی ما فی انفسکم وسجستا سفضلون کی دی فحذروہن ویگید دی اللہ نا وعلمو او فوشی ان اللہ غفور حلیم بشک اللہ بخون کے دے او صبرناک دے والذين يتوفون اكسان شوفات شي منكم استاسنا ويذرون ازواجا او فريدي بيبياني تربصنا نو انتظار بكاي بيان فسين فقبلوا زانن باندي اربعه اشهر وعشرا دا سلور مياشتو او لا سرجو سلور مياشتي او لا سردي دا ولی مقرر کردی دا زکا چی پدی کی دا حمل فتلی کچری ونو دا با دا اول خاونی سلور میاشتو کی دا خزی دا حمل فتلی نو دی وجن اللہ رب العزت سلور میاشتی لسردی ذکر کردی فیضا بلغنا کلچ ورسیگی اجل هنلا ونی ٹیخ پریتا فلا جناح علیکم ننشت دے گنا پتا سبان لی فی ما فعلنا اغسجتا سکوئی فی انپسی انا دخل زان نبارکی بالمعروفی دا شریعت مطابق والله بما تعملون خبیر او اللہ تعالی سجتا سکوئی پاغی بندی خبردار دے ولا جناح علیکم دا دی زینا سوار لسم نمبر قانون تاسو من دی گنا نشت دے فی مار رست ما چی تاسو اشاره کوئی بی پاغی سرا مل خطبت النساء ای داغا خطبی درشتی دا خدی یا دا کوجدنی دا خزو یا دا خطبی دا خدی او اکنم تم فی انفسکم یا چی تاسو پت و ساتی پخپل زرونو کی علم الله اللہ تعالی فویده انکم خامق بتاسو باندی ستذکرون هلنا چی تاسو بیادوی دی لرا ولیکن لا توعیدو هلنا سرن لیکن وادی مکوید دی سر پپٹ باندی اللہ مگر ان تقولو دا چی وای تاسو قولا معروفا وینا دا شر مطابق یا وینا خیستا ولا تعظمو تاسو قسمک ویعقد دا نکاحی دا تڑلو دا نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله ترسو پوری چې ورسیږي د خپل نیټې ته وعلمو پوه شي ان الله عالم بشک الله پوهیږي ما فی انفسکم هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي وعلمو پوه شي ان الله غفور حلیم بشک الله بخښونکی صبرناک دی.